kurwa, ale jak dla mnie to brzmi zbyt oficjalnie, tak wieć. Niech się domyślają. Trochę tajemnicy, kurczę, a tak to wiesz. To jest bonus do płyty, wiesz, nie świruj. Coś muszą za darmo. Dobra. No. Jak kupiliście, to macie. Thanks for the purchase. Yeah! Woo! Metro, coś ty przysłał. Zdecydowani tłuc półgłówków, by móc znów tu z wyjścia punktu zebrać choć połowy szacunku nam należnego. Nadszedł czas! Janek i Kaf, tyle ci starczy, jebać nipi regon. Znowu na szlaku strzelają wokalami do subratów jak z półautomatu dwóch wariatów prosto z ludzkiego półświadka. A co jak kula? Ruszu nadstaw, niech hula rap w obu półkulach. Bossy na psach, jedyny w tej klasie, zespół co na tym zna się. Rezerwy chowając w zapasie, nerwy atakuje jak półpasiec. Nadal zwiększa swój zasięg, choć raczej nie napiszą o tym w prasie. Mówiąc językiem hip-hopu, gotowi wbić wam wiedzę do kopu. Kopiąc jak Chuck Norris pół obrotu, tak aż zaboli. Prawdy szkapu, zabójczy jak wirus eboli dla popu. Omamia niczym opium, dwóch żołnierzy pół roku. Wypala bit na popiół, kopara opada, więc nie masz co gadać na boku. To rap kanonada, która dzisiaj cię zaskoczy. Wszystkim co budzą się do życia po północy. Ile chce może flugać krytyków jedna druga, gdy połowa z was wyda wrzask, rozleci się ta buda. Druga połowa nie może być przecież słabsza. Zróbmy taki hałas, żebyś nie zawalił. Teraz my razem głośniej. Zróbcie taki hałas, a ziobro narobi w poście. Teraz my razem głośniej. Zróbmy taki hałas, że usłyszą tej Boże. Zagłuszmy Radio Maryja. Przedniej mina, kiedy wytrzemy ryja. Zróbcie taki krzyk, by DJ-owi przeskoczyły na winylach igły. Nie wiesz nawet połowy i boisz się przyznać, że połowa tego co dajesz na bit to bryndza. Drugie pół to plagiat, przyznaj to prawda. Nie przyznasz się, bo wiesz, że masz 50% szans na kariery dziwki, skrzynki ruskoje. Drugie 50 na aferę, na wstyd i na pole. Polewam 50% luksusowej, za zdrowie Polek, za lepszą połowę. Frekwencja to 49,9, czyli połowę Polaków jebie rezydent i premier. A propos, jedno jajowcy łączcie izby, a wasze 50-50 da 100% mężczyzn. Teraz kurwa my? Nie ma stul pan ry, bo mieć 50 lat i mieszkać z mamą nie jest git. Nie jest dobrze, połowa fajnych dup wierzy, że książę pojawi się, by wziąć je za żonę. Zerznąć je. Połowa księciów napina na teściu. Połowa ma po mercu, połowa po BMW. Połowa w głowach ma niewiele, połowa ma mnie. Ponadto podobno ponad połowa jest jak eunuch. Połowa z nas słucha Radia Maryja, połowę z was Jora Marmarino. Kiedy nawijam, to pewnie połowa z was tego nie guma, bo połowa ma pancerny mózg. Niczym guma, zapytaj Buma, czy bez pół litra by umarł. Czy spiryt z wodą uda, pół to też woda. Zapytaj Żula, czy natura zatruwa. Pół godziny i przyda się uratować Żula. Lekarzom pracującym na etatu przez pół dnia na kacu. I masz tu kurwa pracy w naszym pół światku. Nie ma nawet pół blasku. Może dlatego, że pół wieku byliśmy na pasku. Odejdź pół państwu, pół masz dla siebie. Najlepiej kup pół i pół i zrób na jebę. Zrób na jebę. Get the hell out of here.